Голубсивый, голубка сивейша, отец милый, мати мила, девчина наймильша. Отец милый и мать мила, девчина наймильша. С матулею посваруся, грехов наберуся, с девчиною як зидуся, не наговоруся. С девчиною як зидуся, не наговоруся. Чи ти, милий, сніжком припав, чи ти росіцею, що мене ходиш колі, любіш я гуліцею, що мене ходиш колі, любіш я гуліцею. Ой, я ходив, ой, я любіва, я саліця все, як ти мене осудила. Я не сподівався, як ти мене осудила, я не сподівався. Не я тебе осудила, осудили люди за ліхими ворогами. Мені пари не буде за ліхими ворогами. Мені пари не буде. Буде пара, буде пара, алі не така я, буде пара, молода я, ще й чорнобривая. Буде пара, молода я, ще й чорнобривая.